No, wyolbrzymiłam, ale no to jest też jednak rzeczywiście taki teatr, który pokazał no, wszystkie największe spektakle największych polskich reżyserów, tych właśnie mistrzów nade wszystko, których wspominałam, a których no, podczas tego festiwalu spektakli nie będziemy mogli oglądać. Tak, tak. Teatr Stary to oczywiście stary teatr. Oni bardzo pilnują tego, żebyśmy mówili. Ja mówię tak, narodowy teatr. Stary teatr, tak. Ja się zawsze mylę i też myli mi się, który teatr jest nowy, nowym teatrem, a który jest teatrem nowym. Jakby. No, tak. No ale rozumiem, wszyscy mają jakieś swoje widzimy się w tej kwestii. Natomiast wróćmy do spektakli. Rzeczywiście w Narodowym Starym Teatrze powstały dwa arcydzieła teatru. Teatr Stary, Stary Teatr zawsze był sercem też Teatru Polskiego, tak jak powiedziałaś. Pewnego długiego dnia, to chwilę po małej piętnastce, powiedziałbym, że po małej piętnastce na scenę wejdzie wielka czwórka, a właściwie wielka piątka, bo spektakl pewnego długiego dnia wyreżyserowany przez absolutnego mistrza Teatru Europejskiego Luka Persewala. Być może pamiętają Państwo, ktoś oglądał w TR Warszawa 2 lata temu spektakl Trzy Siostry. To też koprodukcja ze Starym Teatrem. Luke Persewal powraca do Polski, powraca do Starego Teatru i reżyseruje sztukę Eugene'a O'Neilla z po prostu zjawiskowymi kreacjami Małgorzaty Zawadzkiej i Romana Gancarczyka. Oczywiście młodzi aktorzy, którzy grają ich synów, są również wspaniali, to Łukasz Stawarczyk i Mikołaj Kubacki. Aczkolwiek rzeczywiście dzieło jest fantastyczne. Warto je po prostu zobaczyć, dlatego że Luke Persewal jest twórcą zupełnie odrębnym. Takiego teatru w Polsce nie zobaczymy. Nie jest to przedstawienie łatwe, dlatego że portretuje właściwie różne rodzaje uzależnienia. O tym jest sam dramat O'Neilla. Wszystko to podane w nieoczywistym sosie. Mogę powiedzieć anegdotę, że wszystko miało być w wodzie, odbijać się cała sztuka miała być grana w basenie, ale Luke Persewal stwierdził, że jest za pięknie się odbija wszystko w tej wodzie, za dużo jest refleksów światła, spektakl jest za piękny, w związku z tym na trzeciej generalnej basen zdjęto, został sam ekran, fotel i wybitni, naprawdę wybitni aktorzy Narodowego Starego Teatru. No i ten główny bohater męski otrzymał nagrodę imienia Konrada Swinarskiego w ubiegłym roku, tak więc... Aleksandra Zerwerowicza. Przepraszam, to się będzie... Słuchaj, ale my się teraz będziemy zarażać. Nie, oczywiście Swinarskiego jest za reżyserię, a Zerwerowicza jest za role aktorskie dla pani, panów. Ale będziemy się teraz zarażać naszymi pomyłkami. Wiesz, to jest taki psychologiczny mechanizm, że jeżeli ktoś na przykład się zacina, twój gość się zacina, ty zaczynasz się też zacinać. Myli się, ty też zaczynasz się mylić. To jest coś niewiarygodnego, że tego typu wirus swoisty potrafi krążyć między ludźmi, którzy spotykają się. To tylko radia dotyczy, bo tak w życiu to nie ma większego znaczenia, bo przecież ludzie rozmawiają w różne sposoby. W radiu jest to po prostu pewniak. No i bardzo się wstydzę. I przepraszam Państwa. Proszę się nie wstydź. No bo jakoś tak proszę. Już miałam jeszcze jedną przygodę tuż przed wejściem do studia, także trudno. Miał być pech, taka karma, musimy się z tym pogodzić. Nie, wszystko jest... Ja też często mylę te nagrody i nazwiska, naprawdę. No właśnie o tym mówię, że zaraziłeś się ode mnie. No. Ja to generalnie mam to już od urodzenia, zawsze z tym miałem problem. Chciałem tylko powiedzieć Państwu, żeby zachęcić, że my krytycy przyznajemy te wszystkie nagrody, ale Państwo często sobie myślą, dobra, co oni tam gadają, przyszliśmy na spektakl i jest super, a oni są niezadowoleni, albo odwrotnie, oni są strasznie zadowoleni, a my tu nic z tego nie rozumiemy. Chciałem powiedzieć o pewnego długiego dnia, że nie dalej jak tydzień temu bodajże, publiczność łódzka Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych nagrodziła i Małgorzatę Zawadzką, i Romana Gancarczyka swoimi nagrodami i przyznała im nagrody za najlepsze role festiwalu, który trwał półtora miesiąca. Także to chyba najwięcej mówi o tym, jakie to są role, że po prostu państwo naprawdę wiedzą, co dobre, doceniają tych naszych wspaniałych aktorów. Zresztą w tym drugim przedstawieniu Genialna Przyjaciółka również mamy znakomitych aktorów, tym bardziej młodego pokolenia tym razem. Oczywiście są aktorzy starszego pokolenia, ale dwie główne bohaterki to spektakl Eweliny Marciniak, naszej najważniejszej w tej chwili eksportowej reżyserki w Teatrze Europejskim. Gra Karolina Staniec i no właśnie. Zapomniałem imienia. Mówiłam, ale... Już wracamy. Anna Paroszyńska-Czacka grają dwie bohaterki powieści Eleny Ferrante, którą właśnie to pierwszy tom, bo to jest tetralogia, i Ewelina Marciniak właśnie ten pierwszy tom przeniosła na scenę w Krakowie, czwarty przeniosła w Thalia Theater w Hamburgu. Marzy mi się, i nie tylko mnie, Ewelinie Marciniak, z tego co wiem też, żeby te przedstawienia kiedyś pokazać razem, bo one się w jakiś sposób dopełniają. Zakochają się państwo jeszcze w tym spektaklu w muzyce Wacława Zimpela, który nie tylko ją skomponował, ale grają na żywo przez cały spektakl, a w pewnym momencie wciela się w postać przyjaciela jednej z bohaterek. Naprawdę spektakl wart wszystkich mszy, jak to się kiedyś mówiło we Wrocławiu na piosence aktorskiej. I też Małgorzata Zawadzka w znakomitej roli, między innymi nauczycielki. Juliusz Chrząstowski to wielkie nazwisko Narodowego Starego Teatru, ale też Ewa Kaim w zjawiskowej roli Immakulaty, szalonej matki jednej z bohaterek. No i właśnie Karolina Staniec i Anna Paroszyńska-Czacka to są jedne z najlepszych ról również w Polskim Teatrze tamtego sezonu. Trzeba powtarzać te imiona i nazwiska, bo one kiedyś będą bardzo słynne. To tak pewnie z każdym wielkim obecnie nazwiskiem aktorki czy aktora się działo, że najpierw nikt o nich nic nie słyszał, a później nagle, nie nagle, po latach okazywało się, że to są ci, nie wiem jak to powiedzieć, ci giganci, czy te giganty, czy ci giganci. Osoby gigantyczne trzeba być. Osoby, tak, bo teraz... Tak, to jest takie... są wszystko osoby, więc to są osobogodziny, a teraz mówimy oczywiście o osobach gigantycznych. Tak, jest też osoba aktorska, osoba reżyserska i tak dalej. No, trzeba się przyzwyczajać. Nasz język też się rozwija. Myślę, że to jest moda, która zniknie za chwilę, ale to już takie moje... Nie, słuchaj, ja jestem polonistką i wiem, że jest takie zjawisko, które nazywa się uzus. Czyli właśnie jak się czegoś używa przez jakiś czas, to przechodzi już do języka, nawet wchłania to później słownik poprawnej polszczyzny i to, co kiedyś było błędne na przykład, lub było jakąś taką aberracją językową, nagle okazuje się, jest pełnoprawnym obywatelem słownika, czyli poprawnym słowem czy sformułowaniem, bo to różnie bywa. Tak, ale to zważmy tylko... Taka słynna właśnie teraz jest Gościni. Oczywiście nie powinnam się upierać, że to troszkę dziwne, bo już teraz wszyscy prawie mają Gościni, czyli używają tego feminitywu. Ale jak jest gospodarz i gospodyni, dlaczego nie gości gościni? Ja już ten przykład kiedyś podawałam, więc... dobrze, ja się zgadzam, natomiast taka refleksja, że to, o czym mówisz, to jest jakby racja, tylko to musi być naturalnie. Natomiast istnieje duża grupa ludzi, która po prostu kijem bejsbolowym chce wbijać te wszystkie rzeczy do głowy. I to jest moim zdaniem przeciwskuteczne. Natomiast oczywiście gościni, ja sam używam gościni, w ogóle uwielbiam feminatywy. Ja tego nie słyszałam nigdy w twoim wydaniu, ale dobrze, może w różnych innych miejscach. Ostatnio mam taki program, miałem gościnię Agatę Kuleszę i jest dla mnie gościni. Uwielbiam słowo gościni. No dobrze. Ma jakieś takie władczyni gościni. No tak, no okej. Okay. Dzisiaj dygresję, ponieważ mamy troszkę więcej czasu. Już odzwyczaił się Tomek od tego, że może trochę więcej opowiadać i właśnie kluczyć, bo... Dzisiaj się pilnuję bardzo. Bo już nauczyłeś się występować w tym formacie do godziny pierwszej. Także widzisz, no człowiek taki jest, że nigdy nie będzie zadowolony, czy jakby sprawny do końca, bo znajdzie jakieś wytłumaczenie. Mm-hmm. A więc dwa ważne spektakle z Narodowego Starego Teatru na warszawskich spotkaniach teatralnych, czyli gdyby Państwo chcieli sobie zapisać, to pewnego długiego dnia z Narodowego Starego Teatru z dużej sceny i genialna przyjaciółka ze sceny. Ona nazywa się Kameralna czy Mała? Kameralna, tak, ze sceny kameralnej. Mhm. To zresztą ciekawe, gdzie będzie grane to przedstawienie, ja tego nie wiem dokładnie. Mhm. Natomiast rzeczywiście tam pewne akcje, koda tego spektaklu dzieje się właściwie we foyer teatru, przy wejściu, więc ciekawe jak Ewelina Marciniak zaaranżuje tę przestrzeń jakby w nowej, że tak powiem, rzeczywistości. To też będzie bardzo ciekawe. To będzie zupełnie inny spektakl niż ten krakowski, chociażby z tego powodu. Mm-hmm. No jeszcze podkreśla się, że to taki spektakl, który opowiada oczywiście na podstawie owej słynnej powieści o czymś, co w zasadzie w takim społecznym obiegu unieważniało się czy deprecjonowało. Mianowicie o takiej to nazwać kobiecej wrażliwości. No, że to takie tam babskie sprawy. A to jest właśnie bardzo delikatnie o tym rzecz. Zgodzisz tak, się na ze pewno. Mną? Oczywiście, że tak są. Tam przede wszystkim jest też o starzeniu się kobiet, o przywracaniu im godności, mhm. ale też o dwóch ścieżkach. To jest zresztą zapisane w tej powieści. O ścieżce takiej intuicyjnej bardzo, że tak powiem, instynktownej, że jest część kobiet, która instynktownie wybiera swoje, podejmuje swoje wybory, a są też kobiety, które jakby bardzo świadomie, przemyślanie, jakby taką ścieżką intelektualną dokonują swoich wyborów i właściwie między tym intelektualnym podejściem do życia, a tym instynktownym Tulina i Lila, dwie bohaterki. Lila to jest jedna bohaterka, a druga nazywa się Elena. Tu Ewelina Marciniak bardzo precyzyjnie prowadzi te sprawy. No i właśnie to pokolenie kobiet jest pokazane, tych starszych, jakby ta generacja wyżej niż główne bohaterki. Generacja ich matek, którym Ewelina Marciniak chce dać głos i jakby przywrócić też godność, przywrócić pełne prawa. Pięknie jest to zrobione, naprawdę polecam gorąco. Bardzo się cieszymy. Jak wspomniałeś, pracuję nade wszystko za granicą w teatrze niemieckojęzycznym, w różnych miastach, w różnych teatrach, ale także tak, właśnie świeżo po premierze. Ale także w Szwajcarii. No właśnie, jest świeżo po premierze w kolejnej części tetralogii Wagnera, ponieważ ma taki układ z tym teatrem berneńskim, Bern, stolica Szwajcarii, że ma zrobić właśnie, nie wiem tylko do którego roku, wszystkie części tetralogii Richarda Wagnera. Richarda Wagnera. Richarda. No raczej tak. Szwajcarii trzy języki. No nie wiem, czy angielski, ale dobrze. Już bawmy się w ten sposób, żeby przynajmniej jakąś konsekwencję naszego dzisiejszego szaleństwa zachować. Tak. Jak jesteśmy w Krakowie, to może jeszcze o Mateuszu Pakule, bo to właściwie jest... No tak, i to będzie trzeci, ten największy jakby spektakl ostatnich miesięcy, no tak bym to określiła. Tak, bardzo dużo o nim, nagród. Bardzo dużo już o nim mówiliśmy. Ja spektaklu, o czym wspominałam przed tygodniem, czy dwoma, przed dwoma tygodniami nie widziałam, ale świadomie, ponieważ no, nie dźwigam tego tematu, więc nie zabieram głosu i nie zamierzam pójść na ten spektakl. To teraz ty opowiadasz. Ja to tylko dosłownie w skrócie, bo już rzeczywiście wszyscy już o tym spektaklu mówili. Mateusz Pakuła, dramaturg, reżyser, do tej pory zajmujący się głównie pisaniem adaptacji, układaniem dramaturgii i generalnie pisaniem tekstów do teatru, napisał książkę prozatorską, że tak powiem, napisaną prozą, właśnie pod tytułem Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. I postanowił zrobić też tę książkę w teatrze, więc to jest taki jakby podwójny gest napisania książki, a potem zrobienia z niej adaptacji i wystawienia. Jest to oczywiście spektakl i książka relacjonująca ostatnie miesiące życia ojca Mateusza Pakuły. 20 nagród na różnych festiwalach i przeglądach w całej Polsce w ostatnich ostatnie półtora roku. Właściwie nie ma co o tym mówić. Wspaniałe role aktorów kieleckich, bo jest to koprodukcja Teatru Łaźnia Nowa i Teatru Żromskiego w Kielcach. No i sam Mateusz Pakuła nie dalej jak tydzień temu pochwalił się, że pobito chyba rekord warszawskich spotkań teatralnych. Bilety zniknęły w 7 minut. No tak. No, jak powiedziałam, zamilknę, nie będę wchodziła z tobą w dialog. Mogę tylko powiedzieć lub przypomnieć, bo o tym też mówiliśmy dwa tygodnie temu, goszcząc pana Michała Kotańskiego, dyrektora Kielskiego Teatru, Teatru imienia Żeromskiego, ale zarazem dyrektora Teatru Telewizji Polskiej. No tak, ja się już pogubiłem w tych dyrekturach rzeczywiście. Tak, i onże powiedział nam, iż ten spektakl będzie również prezentowany w Teatrze Telewizji. Nie pamiętam tylko, czy będzie to transmisja z któregoś z tych dwóch koproducenckich teatrów, czy będzie to przeniesienie, czy to będzie wersja... Już jest przeniesione, już były, tak? Już były zdjęcia z planu, został zgrany. Aha. Teraz jest chyba na etapie montażu i z tego, co wiem, to jeszcze w tym sezonie teatralnym chyba tak, będzie. Czyli to jest wersja telewizyjna, bo oczywiście są różne sposoby kontaktowania się Teatru Telewizji z tym, co w żywym planie jest pokazywane, ale to już też omawialiśmy przed dwoma tygodniami z panem dyrektorem Michałem Kotańskim, więc czekamy po prostu na premierę. Kto wie, czy nie będzie pokazana właśnie na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, czyli Festiwalu Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Pewnie poza konkursem. No zobaczymy. Tego do końca na razie nie wiemy. Lada moment więcej szczegółów na temat dwóch teatrów, 23 już. Mhm. Czyli Kraków. To już chyba wszystkie spektakle z Krakowa omówiliśmy. No i to jest ten najczęstszy, no, że tak powiem, bywalec warszawskich spotkań teatralnych, począwszy od roku 65. Proszę bardzo, Tomku. Nie wiem, jakoś ja kojarzę jeszcze tak, jeszcze kojarzę z Krakowem Dominikę Knapik, znakomitą choreografkę, może dlatego, że ona pracowała też często w Łaźni Nowej i na Boskiej Komedii, ale rzeczywiście jest spektakl Very Funny, to taki dwójkowy, ofowy projekt, Gruba i Głupia, Very Funny. Jest sygnowany przez Łódzki Teatr i Teatr Bochum, Schauspielhaus Bochum, produkcja Festiwal Szekspirowski, więc trochę to jest krakowsko i niekrakowsko, ale ten spektakl też jest bardzo ciekawy, rozprawia się ze stereotypami, dwie aktorki na scenie. Dominika Knapik i Patrycja Kowańska. Tak jest. I teraz znów przerwę ci, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale przecież ten spektakl był nagrodzony na Festiwalu Szekspirowskim w ubiegłym roku i rzeczywiście tam bardzo był taki fetowany, można powiedzieć. No, ale to... No tak, był pokazywany na Boskiej Komedii też w Krakowie. Ale... Aczkolwiek tu już... Tak. Nagród nie zdobył, a rzeczywiście na Festiwalu Szekspirowskim był objawieniem. Very funny. No to rzeczywiście bardzo śmieszny spektakl, ale niekoniecznie o śmiesznych sprawach opowiadający. No tak można by w skrócie o nim powiedzieć. I to też pewna taka specyfika w tym programie głównym festiwalu warszawskiego, czyli warszawskich spotkań teatralnych, że pojawia się w tym nurcie głównym właśnie rzecz ofowa. Tak, tak, to jest rzeczywiście warte zauważenia i też pochwały, że jednak nie wszystko, nie tylko teatr instytucjonalny w Polsce ma monopol na to, żeby tworzyć spektakle, które jeżdżą na festiwale, które dostają się do nurtu głównego. Ten spektakl malutki, niepozorny, bo można by było powiedzieć, właściwie wyrósł z takiego, jak to, że dwie aktorki miały po prostu coś zrobić, jakieś przedstawienie i tak naprawdę nic do głowy im nie przechodziło. I właśnie cały ten proces wykuwania się spektaklu postanowił opowiedzieć nam. Jest to takie trochę autoteatralne, ale za to bardzo, bardzo ciekawe. To skoro mowa o takich wyjątkowych sytuacjach, to jeszcze może powiedzmy o tym, że Wrocławski Teatr Pantomimy też pojawi się i no, zazwyczaj są to teatry dramatyczne, a tutaj ta pantomima i to też bardzo, bardzo dotkliwe przedstawienie. Mówiłeś kiedyś o nim bardzo ciepło, Tomku. Tak, bo dla mnie jest to najlepsze przedstawienie zeszłego sezonu, a to z tego powodu, że najlepsze przedstawienie, w którym teatr jest na pierwszym planie, bo jak Państwu kiedyś już tłumaczyłem, pewnie nieraz, że w teatrze często jest tak, że jest teatr, czyli wszystko to, co się dzieje, oraz tekst. I bardzo często, tak jak w przypadku Małej Piętnastki, tekst jakby jest głównym nośnikiem wszystkiego, co się dzieje w teatrze. Sama sytuacja sceniczna nie za wiele, że tak powiem, zostaje rozegrana. Natomiast właśnie w Niepokój przychodzi o zmierzchu. To spektakl Małgorzaty Wdowik oparty na powieści Marieke Lukasa Rienewelda, holenderskiej nadziei, nadziei holenderskiej literatury. Chłopak 20-paroletni napisał znakomite dwie książki. I tam ta 600-stronicowa, jeśli dobrze pamiętam, powieść została przez Roberta Bolesta, autora scenariusza i adaptacji, skrócona do dosłownie 20 stron. I tego tekstu jest bardzo mało, ale to, co robią aktorzy wrocławskiej pantomimy, w jaki sposób to opowiadają swoimi ciałami, zdarzeniami. Małgorzata Wdowik wspaniale wyreżyserowała ich wszystkich, wstawiła niejako w scenografię i światła znakomite, zresztą Aleksandra Prowalińskiego. No to jest naprawdę duża rzecz. Spektakl i sama powieść opowiadają o dziewczynce, która przed Bożym Narodzeniem postanawia uratować swojego królika, ale właściwie nie uratować, tylko poprosić Boga, bo to jest, mamy przedstawioną katolicką rodzinę, żeby uratował jej królika, który ma być zabity na bożonarodzeniowy obiad, z którym ona się zaprzyjaźniła, którego traktuje jak swoją maskotkę. I odważnie, jak to dziecko, nie mając świadomości, co mówi, deklaruje, że wolałaby, żeby królik ocalał, a jej brat zginął. No i ten brat ginie. To są pierwsze sceny, więc nie opowiadam Państwu żadnej, że nie spoileruję. I tak naprawdę cały spektakl jest o poczuciu winy, o przepracowaniu żałoby, ale o tym, jak my, na jakim etapie w dzieciństwie jesteśmy skazywani na traumy przez całe życie, tylko dlatego, że coś się wydarzyło, coś takiego, co było przypadkowe, głupie, nieistotne tak naprawdę, no bo przecież dziewczynka nie mogła spowodować, przynajmniej w kwestiach, jeśli rozpatrujemy tę sprawę, w kwestiach rozumu, nie mogła spowodować śmierci swojego brata, ale tak się zdarzyło i wywołało to w niej traumę, ale też traumę w rodzinie. Ta rodzina się rozsypuje. Pięknie to Małgorzata Wdowik opowiada i teatr jest tam naprawdę na najwyższym poziomie. Raz jeszcze tytuł. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Zresztą polecam Państwu tę książkę, ona jest naprawdę wspaniała. Mm-hmm. No, niewykluczone, że Państwo, którzy nas słuchają, przeczytali lub nawet widzieli spektakl. Mówię z takim pewnym dystansem do tego, co mówię, bo no, ja nie mam odpowiedzi na pytanie, kto o tej porze słucha Trójki. Aktualnie, w dawnych czasach, to wiem, była oblegana Trójka pod Księżycem, no ale wiadomo, wszystko się pozmieniało. Mam tylko sygnał od dwóch panów, no aż powinnam powiedzieć,